падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў, едзем далей. 14 ліпеня 1921 году, відавочна ў кантэксце кантактаў з сіянісцкімі дзеячамі і перспектываў атрымання ад іх грашовай дапамогі, на сходзе прэзідыуму Рады і Рады народных міністраў БНР былі выслуханыя даклады прэм'ера Ластоўскага і міністра нацыянальных меншасцяў Жытлоўскага пра гвалты і пагромы, якія чыняцца над габрэйскім насельніцтвам у акупаваных бальшавікамі і палякамі частках Беларусі. Было пастаноўлена звярнуцца да беларускага народу з антыпагромнай адозвай, выдаць адпаведныя кнігі і брашуры, праводзячы думку, што народы беларускі і жыдоўскі ёсць братнія і маюць поўнае права жыць і развівацца на Беларусі побач. З пакетам дакументаў на гэтую тэму Самуіл Жытлоўскі паедзе на 12-ты сіянісцкі кангрэс, які адбудзецца ў Карлсбадзе ад 1 да 14 верасня. Тым часам дараднік Міністэрства замежных справаў БНР Александр Галавінскі ў жніўні 21-га выправіўся ў сваіх прыватных справах, а таксама з неафіцыйнай дыпламатычнай місіяй у Маскву, дзе спрабаваў прамацаць у калідорах замежнай палітыкі пытанне аб шанцах прызнання БНР. Сярод іншага ён паведамляў пра размовы, паводле якіх ужо да зімы было рэальна дамагчыся ад савецкай Расіі далучэння да БССР усіх этнаграфічных беларускіх тэрыторыяў. У ліпені 21-га ў Менску адбылася эканамічная нарада прадстаўнікоў Менскай, Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў. Паўнамоцны прадстаўнік БССР у Маскве, грамадзянін Мароз, Галавінскаму спадабаўся. Хоць і малады хлопец, але працуе добра. Дамо слова і самому Марозу. «Наша адраджэнне толькі што пачалося. Шмат хто да гэтага часу нічога не ведаў аб сваёй бацькаўшчыне. Вялікая шкода ў тым, што тыя працаўнікі, якія пачалі працу беларускага адраджэння, не знаходзяцца ў Менску. Напрыклад, Смоліч напісаў геаграфію, а бадзяецца чорт яго ведае дзе». Дарэчы, беларусы з абодвух бакоў палітычных барыкадаў, з БНР і з БССР, тады, ў 1921-м, маглі спакойна сустракацца, размаўляць і нават супрацоўнічаць. Але доўга такая сітуацыя не праіснуе. Так Галавінскі сустрэўся ў Маскве з Дзмітром Жылуновічам, першым старшынём ураду Савецкай Беларусі 19-го году, а цяпер кіраўніком дзяржаўнага выдавецтва. І гаварыў з ім зусім не пра палітыку, а пра літаратуру і выдавецкую справу. Жылунович рыхтаваўся выехаць у Берлін і выдаваць там беларускія кнігі, бо паліграфічныя магчымасці ў Менску былі вельмі абмежаваныя. У гэтай справе планавалася супрацоўніцтва з кіраўніком БНРаўскага выдавецтва вызвалення ў Берліне Александрам Цвікевічам. Апроча таго, Жылунович збіраўся выпісаць з Вільні Антона Луцкевіча, чакаў для выдання творы Гарэцкага, якога прасіў напісаць прадмову да ягоных Жылуновіча твораў. Чалавек партыйны, але не партыйнасць яго святая святых. Апошнім, на мой погляд, з'яўляецца пісьменства, падсумоўвае Галавінскі. Да лета 1921 году у беларускім нацыянальным сусвеце, пасля ўсіх воінаў, рэвалюцыяў і бамбічыскіх пераваротаў апошніх некалькіх гадоў, саспеў час азірнуцца навокал і ацаніць актуальную сітуацыю, якая, як выглядае, памалу стабілізавалася. Вырашылі сабраць прадстаўнікоў усіх плыняў і кірункаў беларускай незалежніцкай палітыкі з розных краінаў Еўропы. Такі збор, беларуская нацыянальна-палітычная нарада, адбыўся ў Празе 26-28 верасня 1921 году. На яго з'ехаліся тры дзясяткі ўдзельнікаў з Вільні, Коўна, Рыгі, Варшавы ды іншых беларускіх асяродкаў. Нарада адбылася ў адным з самых імпазантных у Празе рэпрэзентацыйных памяшканняў – грамадскім доме, дзе 28 кастрычніка 1918 году была абвешчаная незалежнасць Чэхаславаччыны. Паседжанне ў залі Сладкаўскага 26 верасня адкрыў Васіль Захарка дакладам пра наступствы рыжскага міру для Беларусі. Нарада прыняла важныя рэзалюцыі. Аб рыжскім трактаце асудзілі. Аб палажэнні беларускага народу пад расейскай і польскай акупацыямі. Палажэнне горш няма куды. Аб чыннасці Балаховіча лічыць узурпатарам і авантурнікам. Аб чыннасці Савінкава, ну тут усё ясна. Супраць габрэйскіх пагромаў, праводжаных бандамі Савінкава, Балаховіча і Будзённага. Аб слуцкім паўстанні, слава героям. Аб дзяржаўным будаўніцтве Беларусі, аб'яднацца вакол ураду БНР. Па віленскім пытанні, забраць у Польшчы, а пасля з Літвой самі разбярэмся. Аб эканамічным палажэнні Беларусі, пратэст супраць акупантаў-рабаўнікоў. Аб культуры і прасвеце, змагацца з акупантамі за культуру і мову. Аб дапамозе ахвярам вайны і голаду. Ну і тут усё ясна. У сваёй справаздачы начальству прысутны на нарадзе агент чэхаславацкай паліцыі напісаў: «За абодва дні нарады парадак прысутнымі парушаны не быў». У трэці, апошні дзень нарады, агент у залю паседжанняў не прыйшоў. На маргіннесе нацыянальна-палітычнай нарады прадстаўнікі розных кірункаў беларускай палітычнай думкі скарысталіся нагодай, каб абмеркаваць іншыя важныя тэмы, якім не знайшлося месца ў парадку дня нарады. Сярод іншага была пастаўленая канчатковая кропка на Аўгену Ладнову, які за пару гадоў дзейнасці ўнёс у беларускую палітыку дух шпіёнаманіі і авантурнага раману. Удзельнікі адмысловай нарады ў гэтай справе зняпраўдзілі выстаўленыя Ладновым абвінавачэнне ўраду Ластоўскага ва ўдзеле ў нямецка-расейскай манархічнай змове і запрапанавалі былому дыпламату паўстаць перад грамадскім судом. Ладноў, лішне казаць, прапанову праігнараваў і ў наступныя гады працягваў свае паранаідальныя расследаванні, плёнам чаго сталіся тры дакументальныя кнігі расследаванні: пратаколы Людэндорфа Штынеса Чычэрына, супраць блёку з немцамі і агнём і мячом, голадам і хваробамі. У рэцэнзіях на іх пісалася такое: «Дзіўны ўзор паваеннага псіхозу. Апублікаваныя дакументы, нават калі б яны былі аўтэнтычныя, нічым не даказваюць таго, што хоча даказаць аўтар. Надзвычайная мешаніна банальнасці і бульварнага раману». Была пастаўленая ў празе яшчэ адна тлустая кропка. Дзеля таго, што нацыянальна-палітычная нарада была найбольш прадстаўнічым форумам беларускіх палітыкаў за межамі БССР, там вырашылі разабрацца з суіснаваннем некалькіх урадаў БНР, кожны з якіх прэтэндаваў на манаполію. Прадстаўнікі ўраду Ластоўскага, з ім самым на чале, колішняга кола найвышэйшай рады Тарашкевіч, беларускага нацыянальнага камітэту ў Варшаве Дубейкаўскі, віленскага нацыянальнага камітэту Карабач, горадзенскага нацыянальнага камітэту Баран і беларусаў Латвіі і Завітаў пастанавілі лічыць адзінай законнай правадаўчай уладай Раду БНР, а праўна-выканаўчым органам абранай радай ўрад Ластоўскага. Усе іншыя спробы прэтэндаваць на дзяржаўную ўладу абвяшчаліся авантурамі, шкоднымі для беларускага народу, і дзеля гэтага з імі павінна весціся рашучая барацьба. Браніслаў Тарашкевіч, падпісаўшы пастанову, палічыў патрэбным зрабіць такую прыпіску: «Прызнаю, што ў даны момант ёсць толькі адзін урад БНР, не згаджаюся з тактыкай і палітыкай яго». Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.